اسی کی مزید حالت کو واضح کرتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ جس کو دیکھ کر واقعی ان کی عقلیں جو تھی وہ اس بات کو مان جاتی کہ گائے خدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور انسان کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں شک نہ کرے۔ اب اصل میں یہ وہ تیسری وجہ ہے جو ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھ لی تھی کہ گائے کے ذبح کرنے کی جو صورت پیش آئی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، قتل ہوا۔ پوری اس کی کہانی ملتی ہے، امام ابن کثیر نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کس نے کیوں کیا۔ لیکن یہ بات ضرور پتہ چل گئی کہ بعض دفعہ انسان اپنی نظر میں جس کام کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ملے گا، اس کو ملتا نہیں۔ اس نے سوچا ہوگا اگر بھتیجے نے کہ چچا کی دولت مل جائے اور اس کی بیٹی سے شادی ہو جائے، وہ دونوں ہی نہیں ملی۔ اس انسان کی کم علمی اور کم عقلی پہ بھی روشنی پڑتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، اپنے آپ کو خود کسی گھڑے میں گرانے کے مطابق۔ اصل میں ایسے سارے معاملات انسان کی انا کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے سرزد کرواتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں انسان کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ مانے اور ہمیشہ ہی رب کے ساتھ جھگڑتا رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سامنے لاتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ ایک شخص نے کیا، نفسن کسی نفس کو۔ کون تھا وہ؟ وہ چچا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، پھر اس معاملے میں تم ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی لاش کو مخالف قبیلے والوں کے سامنے ڈال دیا تاکہ یہ احساس ہو کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، تو پھر ہم بچ جائیں گے اور ان کو پکڑوا دیں گے۔ انسانی زندگی میں ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ دوسروں کے سر پہ تھوپنے لگے؟ جب دلوں میں رنجشیں ہوتی ہیں، جب مخالفتیں ہوتی ہیں اور اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ ذرا اپنی زندگی سے ساتھ ساتھ عمل کے لیے باتیں نوٹ کرتے جائیے، کیا میں اپنے مردے دوسروں پر تو نہیں ڈالتی؟ کوئی ایسا واقعہ یاد کیجئے جب ہم نے اپنا الزام دوسرے پہ دھرنے کی کوشش کی۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں معصوم بچوں کے نام پہ لگا دی جاتی ہیں۔ بچوں کی وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ وہ بولیں گے نہیں نا۔ گھر کی وجہ سے نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، شوہر کو پسند نہیں کہ حجاب کروں، سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ غلط کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم اپنی عملی زندگی میں ہر وقت یہی تو نہیں کر رہے ہوتے؟ اپنی بے دینی کا، اپنی محرومیوں کا، اپنی کمزوریوں کا سارے کا سارا الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اندر سے انسان اپنے آپ کو سچا نہیں کرتا تب تک یہ قرآن، یہ کلام اس کے دل پہ اثر نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگلی آیتیں ہی ہمیں ایک ایسی حقیقت بتانے والی ہیں کہ جس کے بعد تو سب سے زیادہ فکر اگر لگے گی تو ہمیں اپنے دل کی لگے گی، اپنی جان کی لگے گی۔ تو لہٰذا آج کے سبق کی پہلی عمل کی بات کیا ہے؟ میں نے اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے، کہاں میں اپنی بات دوسرے پہ لگاتی ہوں۔ اس کی عملی مثالیں سوچئے ذرا، پھر انشاءاللہ جب آپ کو موقع دیا جائے گا تو آپ ضرور شیئر کیا کریں، لیکن میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے۔ کہاں کہاں نہیں ہم فدارا تم فیہا والی کیفیت کا شکار ہوتے؟ الزام لگتے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کو گرا کے ان کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے ہو جائیں گے. ہم اپنے قد بڑے کرتے ہیں لوگوں کی پشتوں پہ کھڑے ہو کے. حالانکہ یاد رکھیے, سچی عزت اسی کو ملتی ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے. اپنی زندگی سے اس رویے کو نکالنے کی ضرورت ہے. کسی کی عزت, کسی کی بے عزتی ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گی اگر ہمارے اپنے اندر نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ لگاتے ہیں الزام تو لگاتے رہیں, کوئی بات نہیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے. کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ قتل کرنے والے نے اپنا نام چھپایا تھا. اللہ نے کیا ظاہر کر دیا؟ قاتل کا نام. ما کنتم تکتمون, ان کا چھپانا کیا تھا؟ ایک قتل. لیکن جب ہم اس کو اپنے اوپر لیں گے تو پھر تو شاید لمبی لسٹیں تیار ہو جائیں گی کہ ہم آج کیا کیا چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کھولے گا. یہ جو پچھلی بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم اپنے الزامات دوسروں پہ لگا دیتے ہیں, اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے نا, یہ جو آخر میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کھول دے گا جو آج میں چھپا رہی ہوں, تو یقین کریں کہ نہ انسان کی زبان ہلے کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے, نہ انسان اپنی آنکھ کے اشارے سے کچھ کرے. بول کے کہنا تو دور کی بات ہے. جب اللہ کا خوف اندر نہیں رہتا نا, تو ہم بے تکا بولتے ہیں, بے تکی باتیں سوچتے ہیں, ہماری زبان سے چٹکلے پھوٹتے ہیں, ہم جسم کے ایک ایک انگ سے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, اشاروں سے, زبان نکال کے, آنکھیں مٹکا کے, چل چل کے دکھاتے ہیں, ہل ہل کے دکھاتے ہیں, جھوم جھوم کے نقلیں اتارتے ہیں. کیا یہ سب باتیں اللہ کل نہیں نکالے گا, نہیں کھلیں گی؟ میں تو سچی بن گئی شوہر کے سامنے, اس کو آتی میں تو چیخ پڑی, آج سارا دن تو میں بیٹھی ہی نہیں, تمہارے گھر نے مجھے تھکا دیا, تمہارے گھر والوں کی خدمت کر کر کے چور ہو گئی. ہوئے ہیں چور؟ دکھائیے, سارا جسم تو ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن کل یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی. آج جو دوسروں پہ الزام لگے وہ کل کھل کے سامنے آئیں گے. آج جھوٹی عزتیں بنانے کے لیے ہم نے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کیا, کل اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے سامنے لائے گا. اب دیکھیں کہ آپ نے کسی سے مانگ کے کوئی چیز پہنی ہو کبھی, کوئی زیور, کوئی کپڑا, آپ نے کیوں پہنا؟ کہ آپ کی شان بنے, واہ واہ ہو. ایک ہوتا ہے اپنے شوق کے لیے پہننا, آپ کو اچھے لگے, آپ کی بہن کے بندے آپ نے کہا لاؤ میں بھی شوق پورا کر لوں, یہ اور بات ہے. اور اس سوچ سے لے کے پہننا کہ ذرا محفل میں جاؤں اور اپنے ثابت کروں, اور پھر لوگ کے واہ, اور پھر لوگوں کو اس کے ساتھ جھوٹی سچی کہانیاں سناؤں, یہ بالکل مختلف بات ہے. اب آپ نے کوئی چیز کسی کی پہنی اپنی بنا کے, اور سرے محفل آپ کا پول کھل گیا, کیا محسوس ہوتا ہے؟ بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں گھر کے بچے ہی بتا دیتے ہیں. گھر میں کوئی بات ہوئی, ماں باپ کی جھگڑا ہوا, کوئی بات ہوئی, اور آنے والے مہمان کو بچوں نے سارا بتا دیا کہ ابھی ڈیڈی نے لڑائی ہوئی تھی. کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا, آنے والے بھی اپنے, بتانے والے بھی اپنے, لیکن ذرا سوچئے اس دن کو, یعنی ہائی لائٹ کیجئے اس آیت میں سے, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اپنے آپ کو کھڑا کر لیں کٹہرے میں. کل قیامت کے دن میرا کیا کیا نہیں کھلے گا, کیا میں اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو دوسروں کے سامنے کھلا دیکھنا پسند کرتی ہوں؟ کیا میری ہر بات ایسی ہے کہ اگر کھل گئی کسی کے سامنے تو مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی؟ صرف ایک دن کو چیک کر لیں. ہمارا تو حال کیا کہ ہم بات کرتے ہوں جس شخص کی, اور ایک دم وہی کمرے میں داخل ہو جائے تو ہماری ہوش گم ہو جاتی ہے, چپ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم تو اس کے خلاف کہہ رہے تھے. بعض دفعہ دیکھا کہ جب لوگ موویز بناتے ہیں شادیوں میں تو بیٹھے ہوتے باتیں کرتے کرتے کرتے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی کیمرے کی ان کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو اس طرح شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی کی ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کہیں شادی میں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اپنے جیسے لوگ کرتے ہیں باتیں, تو ایک ساس تھیں تو وہ اپنی دوستوں میں بیٹھ کے تو اپنی بہو کی برائیاں کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ایکشنز بنا بنا کے ان کی شکلیں دکھا رہی تھیں کہ وہ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے اور یوں آتی ہے ویسے ہوتی ہے. اب ہوا کیا کہ ان کو نہیں پتا تھا لیکن کیمرے میں مووی بھی بن گئی, ان کے ایکشنز بھی ریکارڈ ہو گئے, آواز بھی آ گئی. کیونکہ پہلے دور میں جو موویز بنتی تھی نا اس میں ایک فائدہ ویسے تھا کہ لائٹ بہت ایک دم وہ موٹی سی چلاتے تھے تو سب کانشیس ہو جاتے تھے مووی بن رہی ہے, جب نہیں ہوتی تھی تو بند کرتے تھے. اب تو ماشاء اللہ سائلنٹ کیمرے ہیں, نہ آواز کی ضرورت نہ اس میں روشنی کی ضرورت, تو وہ کوئی اس طرح کا کیمرہ تھا. اب ان کو نہیں پتا. اور آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا, ہر گھر میں مووی چلی. جیسے کہ عموماً لوگ خوشی خوشی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی چیزیں اس طرح کی اور کہتے ہیں کہ پورے خاندان میں اس عورت کی رسوائی ہوئی. بہو کو تو کسی نے برا نہیں کہا ہوگا نا, کیونکہ بہو کی بات اگر سچ بھی تھی لیکن اس کے جو بتانے کا انداز تھا اس نے اس کو شرمندہ کیا. تو اس چیز کو آپ نے پلے سے باندھ لینا ہے. جو بات کل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی اس کو مجھے آج ہی اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. الزامات کب لگتے ہیں دوسروں پہ؟ جب انسان کو اس چیز کا یقین نہیں رہتا کہ اللہ سب کچھ دکھائے گا جو لوگ چھپا رہے ہیں. انبیاء پہ الزام لگے, ان کی بیویوں پہ لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے, کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بے گناہی کی وجہ سے یقین تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ضرور بتا دے گا, لیکن مجھے اس کا بھی گمان تک نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا. یعنی واقع عفق جو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیسے ان پہ الزام لگے. اب لمحے کے لیے ذرا سوچیے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, جنہوں نے یہ باتیں شروع کی اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ کھول کے رکھ دے گا جو تم آج چھپاتے ہو, تو کیا وہ یہ شرمندگی مول لیتے؟ وہ زبانیں کھلتی؟ وہ تہمتیں لگتی؟ وہ بہتان لگتے؟ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر لمحے ہم غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ سب کا ایک ہوم ورک ہے, اور ایک دن کم از کم پورے دن اس خیال کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے کہ اللہ میرے ہر پول کو کھول دے گا. اندر کی اصلاح ہو جاتی ہے جب انسان کو اس کا یقین آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن کی نظروں میں عزت لینے کے لیے ہم بڑے بنتے ہیں, اگر یہی پتہ چل جائے کہ کل ان کے سامنے یہ کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا انسان یہ کرے؟ میں سوچتی ہوں جب لوگ رشتے ناتوں کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنے دن رہیں گی باتیں, چھپ جائیں گی, کتنے دن چھپتی ہیں یہ باتیں, ایک دو مہینے کے اندر کھل جاتی ہیں, تو پھر انسان کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا. بعض لوگ دوسروں پہ ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں. آج دنیا میں نہیں بھی پتا چلتا کہ آپ پہ کس نے کچھ کیا تو کیا ہوا, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا, اللہ نے دنیا میں کھول دیا کہ یہ وہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا. کیا کل قیامت کے دن اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس پول کو کھول دیا؟ تو لہٰذا یہ بہت بڑا نقطہ ہے آج کے سبق کا, کہ ہم نے اس احساس کو زندہ کرنا ہے کہ میرا رب میری ہر چیز کو کھول کے رکھ دے گا. آج دنیا میں پولیس کے ڈر سے خوف سے ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. آگے دیکھتے ہیں, فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَادِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر ہم نے کہا کہ مارو اس گائے کے بعض حصے کو مردے کے ساتھ, اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں یا نشانیاں تاکہ تم عقل اختیار کرو تاکہ تم سمجھو. یعنی ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا. اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ وہی بات ہے جو پیچھے سبق کے ساتھ چل رہی تھی کہ گائے کا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مردے کے ساتھ لگوایا اور مردہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا. یہ تو بات تھی. کیا یہ یوزل بات ہے یا ان یوزل؟ بہت ان یوزل ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. اب کیا اس میں اس گائے کی کوئی خوبی تھی, اس گوشت کے ٹکڑے میں کوئی تاثیر تھی؟ نہیں. اصل میں اس بات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کو ثابت کیا. کیا؟ کہ جو چاہے کر سکتا ہے. عام طور پہ اس طرح کرنے سے مردے نہیں زندہ ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے یہ دکھا دیا کہ میں علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر ہوں, میں ہر معاملے کو تمہارے سامنے کھول سکتا ہوں. اصل میں یہ گائے کی عظمت پر چوٹ کی گئی کہ وہ گائے جو زندگی میں تو تمہیں شاید دودھ دیتی ہوگی, شاید تمہیں کچھ فائدہ دے دے, لیکن مرنے کے بعد وہ گائے تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. لیکن رب وہ رب ہے کہ جو اس مردہ گائے کے گوشت میں تاثیر پیدا کر دے اور اس سے زندگی پیدا ہو جائے. یعنی اس سے گائے کی خوبی ثابت نہیں ہوتی, بلکہ گائے کے بنان پیدا کرنے والے رب کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. اور اصل میں اللہ تعالیٰ یہی نشانی یہاں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نشانی دکھائی کہ تم دیکھو ہم کیا نہیں کر سکتے, ہم کتنا کچھ کرتے ہیں. اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ورنہ بہت آسان تھا نا, مردے کو ویسے زندہ کر دیتے اللہ تعالیٰ. بھائی ٹھیک ہے, کوئی مردہ تھا, اللہ تعالیٰ حکم دیتے کن فیکون, وہ زندہ ہو جاتا, بتا دیتا مجھے اس نے قتل کیا, ختم ہو گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب کیوں بنائے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل قدرت اس رب کے ہاتھ میں, اس کے القادر ہونے کا یقین ہے. اور یہ لفظ بڑے اہم ہے کہ ہم نے تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے اور تم عقل اختیار کرو. حقیقت یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کے جو رب کی قدرتیں سمجھ میں آتی ہیں نا, وہ کتابیں پڑھ کے نہیں آتی. آپ 100 دفعہ القادر القادر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے, کبھی اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا اپنی عملی زندگی میں کسی ناممکن کو ممکن میں بدلتا دیکھ کے آپ کو اللہ کی صفت پہ یقین آئے گا. کیا یہ سچ ہے بات؟ جب انسان قریب سے حقائق کو دیکھتا ہے اور زندگی میں ایسے بے بسی کے لمحے آتے ہیں کہ بس ایک طرف موت تھی اور اللہ نے بچا لیا. ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ موت کے منہ سے بال بال بچے. یہ کس نے بچایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بچے کو چوٹ لگتی ہے, خون نکلتا ہے, ماں کہتی ہے بس اس کی آنکھ پھٹ گئی, ڈاکٹر پہ لے گئے, بعد میں پتا چلا نہیں آنکھ کے بالکل قریب چوٹ لگی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں شکر ہے آنکھ بچ گئی. کس نے آنکھ بچائی؟ اس رب نے بچائی. اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتا ہے عبرت کے لیے کہ اس کو صحیح صورت سے دیکھو, ٹھیک طرح سے دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, زبان سے کہنے سے کچھ نہ کچھ تعلق تو بن ہی جاتا ہے, لیکن اگر کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھو, کینسر زدہ مریضوں کو دیکھو, تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھو, پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ یہ رب کی ذات ہی ہے جو ان کو صحت دے سکتی ہے. کبھی آپ کسی انسان کی عادت کو جائیں اور وہ اتنا بیمار ہو کہ آپ کو بھی یہی یقین ہو کہ یہ بس ختم ہو جائے گا لیکن پھر تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں گھر میں ہیں چلتے پھرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گئے اور بعد میں آپ ان کو کسی دعوت میں دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہی نہیں ہیں یہ وہی ہیں جو اتنے بیمار تھے یقین آتا ہے نا رب پہ زندگی میں ہر ایک ایسے معاملے آتے ہیں اپنے لیے نوٹ کریں اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں مجھے اس بات کا یقین آ گیا ہو کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا نا امیدیاں امیدوں میں بدلنے لگتی ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ممکن کر دیتا ہے مشکل کہاں ہوتی ہے جب ایسی باتوں کو ہم یہ کہہ کے ٹالنے لگتے ہیں کہ او یہ تو ہونا ہی تھا یہ سبب ہو گئے ڈاکٹر بڑا اچھا مل گیا ہاسپٹل بہت اچھا تھا کیئر بڑی کرتے تھے آئی سی او میں چلے گئے وقت پہ پہنچ گئے یاد رکھیے کہ جو لوگ اسباب میں الجھ جاتے ہیں نا پھر وہ رب کی قدرتوں کا جائزہ نہیں لے سکتے میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اور کوئی راستے میں دم توڑ دے تو لوگ یہ حسرت ساری زندگی نہیں چھوڑتے کاش وقت پہ ہاسپٹل پہنچ جاتے کاش راستے میں ریڈ لائٹ نہ ملتی کاش کاش کاش اصل میں رب بندے کو توڑتا ہے کہ تم ہو کیا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو تم پورا کھانا پکا کے رکھتے ہو اور تم سوچتے ہو کھانا پک گیا اور چلو میں کچھ کام کروں باہر کا اور جاتے جاتے تم چولہا ہلکا کرنا بھول جاتے ہو اور واپس آتے ہو تو کھانا سارا جلا ہوتا ہے تم نے کیا سوچا کہ اس لیے کھانا جلا کہ میں نے چولہا بند نہیں کیا لیکن یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ رب نے بھلوایا کیوں اکڑ توڑوانے کے لیے تم ہو کیا تم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو تم اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہو کہ تم بہت بڑے ہو ہرگز نہیں انسان اللہ تعالیٰ اس صلاحیت پہ یقین رکھ لے تو یقین کرے زندگی سے مایوسیاں چلی جائیں کذالک یحیی اللہ الموتی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا بیماروں کو صحت دینا کون سی بڑی بات ہے وہ تو مردوں کو زندہ کرے گا کیا انسان کسی بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ تو مردوں میں جان ڈالنے والے ہیں آپ نے تو انسان کو اس وقت سے بنا دیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس بچے کو بھی صحت دے دے اس بڑے کو بھی دے دے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب پکارتے بھی ہیں نا تو ہوپ لیسلی ٹوٹے ہوئے دل سے ہاں ہونا تو نہیں چلو اللہ صحت دے دے ہاں ڈاکٹروں نے تو انکار کر دیا لیکن چلو اللہ تو کو معجزہ دکھا دے یہ دل نہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ تم اللہ کو پکارو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو جس کی نظر اس صفت پہ آ گئی وہ تو اتنا ہوپ فل ہو جائے گا کہ زندگی بھر اس کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بجھتی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکا کے آگ لگا دیتا ہے اسی لیے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے رب وہ ہے کہ جو مردوں میں جان ڈالنے والا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیوں نہ جوڑے گا وہ نفرتوں بھرے دلوں کو محبتوں والے دل کیوں نہ بنائے گا ہدایت سے دور دلوں کو ہدایت کی طرف کیوں نہ لائے گا مانگیے دل سے دعائیں اپنے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے آپ تڑپتے ہیں جن کو آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں آپ کہا کریں کہ اللہ میں نے آج اس آیت سے یہ سیکھ لیا کہ تو تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے اے اللہ فلاں کے مردہ دل کو زندہ کر دے ہدایت سے دور دل کو ہدایت والا بنا دے اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اے اللہ تو میری جاب کا بندوبست کر دے تو میرے رزق کا انتظام کر دے مجھے حرام سے نکال کے حلال میں لے آ مانگیے جس جس چیز پہ اس کو فٹ کریں گے یہ وہیں فٹ ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معاملے کو کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کچھ مقامات پہ ذکر کیا ہے صرف آپ کو ریفرنس لکھا دیتی ہوں تاکہ اس آیت کو آپ دوسری آیات کی روشنی میں بھی سمجھ سکے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے 260 میں ایک واقعے کا ذکر ہے. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, کہ ایک شخص کسی بستی کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جو تو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہے. خیال آ گیا ان کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو زندہ کیا اور دوبارہ آباد کیا, ان شخص کو بھی موت دے دی اور بعد میں وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں مان گیا کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. اور اسی طرح دوسرا واقعی نایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چار پرندوں کو لے کے مختلف پہاڑوں پر رکھنے کی بات کی. اسی مضمون کو ایک بڑی ہی خوبصورت روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ابو داؤد طیالسی کی ایک روایت ہے ابو رزین عقیلی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ یعنی دل میں سوال آتا ہے نا, ہم چاہتے ہیں تو زندہ نہیں ہو رہے, کب سے لوگ دنیا سے چلے گئے, کیوں نہیں زندہ ہوئے, تو کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا, کیا تم کبھی بنجر زمین پر سے گزرے ہو؟ یعنی وہ زمین جہاں کچھ نہیں اگتا, خشکی خزاں میں, فال سیزن میں. کہا ہاں. فرمایا, کیا پھر کبھی اس کو سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں. فرمایا, اسی طرح موت کے بعد زیست ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا آسان ہے نا بات سمجھانے کا طریقہ, کتنا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ وہ لوگ جو اس باتوں کو دیکھتے ہیں پھر وہ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں زندہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا ضرورت ہے زندگی میں پر امید ہونے کی, اللہ کی قدرتوں پہ یقین آ جائے, یقین کریں کہ بندے کا سر اٹھ جاتا ہے, وہ جھکا ہوا نہیں, وہ دبا ہوا نہیں, وہ ہمیشہ ہی اللہ کے سامنے بہت ہی زیادہ اچھی امیدیں لے کے چلتا ہے اور پھر وہ حق بات کو قبول کر لیتا ہے. تو یاد رکھیے, اس کے اپوزٹ ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ جب بندہ نشانیوں سے عقل نہ حاصل کرے, جب نشانیوں سے عبرت نہ لے, تو پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں. اسی کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. یہ ہے آج کے سبق کی تھیم آیت, کہ انسان پتھر دل کا بنتا ہے, اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ثم قست, پھر سخت ہو گئے. ثم سے کیا مراد ہے؟ کب سخت ہو گئے, پھر سخت ہو گئے. تو آپ پوچھیں گے نا, پھر کب؟ تو آپ کہیں گے, اللہ کے حکم کے بارے میں وہ لوگ جو بحثیں اور تاویلیں کرتے تھے ان کے دل سخت ہو گئے. اور کون سے؟ جنہوں نے ہفتے کے دن پہ خیلہ سازی کی. اور کب سخت ہو گئے؟ مردے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کے. اصل میں یہ ری ایکشن ہے پچھلے تین واقعات کا, کہ جب کوئی اللہ کے احکامات کو نہ مانے, ہیلا سازی کرے, حجتیں کرے, تو پھر یاد رکھو دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کے بھی انسان نہیں ٹوٹتا. اتنی انیوژل کہانیاں زندگی میں آنے لگتی ہیں، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ انسان ہل کے رہ جائے، لیکن یہ لوگ نہیں ہلتے. کیوں؟ ہر چیز کو ایک عذر دے دیتے ہیں، ایک نیا ناپ دے دیتے ہیں، ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں، یہ فلاں کی محنت سے ہوا، یہ فلاں کی کوشش سے ہوا. اور زندگی میں آنے والے بہت اہم واقعات کو صرف اسباب کے پردے میں چھپا کے اللہ کی اس قدرت کی کو پاتے نہیں. یاد رکھیے کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، تو صرف اللہ کا نام اس کو ہلا دیتا ہے. بولنے سے زیادہ اسے چپ لگ جاتی ہے، لیکن جب دلوں میں جمود اور بے حسی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان بحثیں اور تاویلیں کرنے لگتا ہے. ایسے بات کرتا ہے رب کے بارے میں جیسے عام انسانوں سے کیا جاتی ہے. پھر اللہ کا تصور دل کو پگھلاتا نہیں، اندر تڑپ نہیں پیدا کرتا، اور ان کی روح کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوتی. ایسے لوگ سخت دل انسان ہیں، پتھر دل انسان ہیں. کیا مطلب ہے دل کی سختی سے؟ دل سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمیں جب بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے. تو یاد رکھیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں دلوں کی سختی کی. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جب انسان ہدایت کی بات سنے تو ہدایت نہ لے. اپنی زندگی میں آنے والے واقعات سے عبرت نہ لے. اچھی بات سنے لیکن دل بند رہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ رکنے لگے، سمجھ لیجئے کہ دل بند ہے، دل سخت ہے. جب انسان دوسروں پہ الزام تراشیاں لگانے لگے، جب انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں اور بدزنی رکھنے لگے، جب نیکی کی بات سن کے بھی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، تو سمجھ لے کہ میرا دل سخت ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان کو دل کی تکلیف شروع ہوتی ہے نا، تو کچھ سمٹمز دکھنے لگتے ہیں اس کے. اسی طرح جب انسان اندر سے اس کا دل سخت ہوتا ہے، تو اس کی بھی کئی نشانیاں ہیں جو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن ڈینجرس ہے بہت. دل جسم کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے، اہم آرگن ہے. دل نہیں تو کچھ بھی نہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. کس کے بعد؟ آپ اپنے عمل کے لیے لکھیے. ایک تو وہ ہوتی ہیں باتیں جو ہم ٹیکسٹ کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن اب جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے اپنے عمل کے لیے. آپ اپنے آپ کو کہیں گے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. کس کے بعد؟ مسلسل گناہوں کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے بعد، اللہ کی عظمت کے احساس کے ختم ہونے کے بعد، اللہ کی یاد سے دل کے خالی ہونے کے بعد، قیامت کے دن اور حساب کتاب کے احساس نہ رہنے کے بعد دل سخت ہو گئے. دل سخت ہوتا ہے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے. اللہ کے حکموں کے بارے میں تاویلات کرنے لگتا ہے. پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہیں، انسان میں تو وہ بھی نہیں رہتی. تین صفات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پتھروں کی. كنسي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. کچھ پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹتی ہیں اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجْ مِنْهُ الْمَا اور اس میں سے بعض ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے جیسے چشمے اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں یعنی لینڈ سلائڈنگ. یہ تین صفات پتھروں کی ہم نے عموماً دیکھی ہیں, اکثر آپ خبروں میں سنتے ہوں گے لینڈ سلائڈنگ ہوئی, پہاڑی تودے گر گئے, فلان جگہ سے پہاڑ پھٹا اور لاوا نکل آیا. یہ پتھروں کی صلاحیت ہے. اللہ تعالی نے یہاں ایک دعویٰ دائر کیا اور وہ کیا ہے کہ ثم قست قلوبكم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. کیسے؟ فہی کالحجارہ, پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ پتھر جیسے ہو گئے. پھر بعض لوگوں کا تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے, کیا؟ او اشد قسوہ, یا اس سے بھی سخت, یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اب بات کافی تھی, لیکن اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہہ دی انسان کو کہ تم پتھر یا پتھروں سے سخت ہو گئے, تو اب دلائل دیے کہ کیسے. تین صلاحیتیں رکھی, اب ہم دیکھیں گے کہ انسانوں میں ان تین چیزوں کو ہم کیسے دیکھیں گے. مثلا پہلی صلاحیت ہم نے دیکھی کہ پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں, تو انسان کے دل کی سختی کا حال کیا ہے کہ اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں گرتے. دوسری ہم نے دیکھی پتھروں سے پانی نکل آتا ہے, نہریں پھوٹتی ہیں. اس کے برعکس سخت دل انسانوں کے دل سے خیر اور نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا, کوئی مال نہیں نکلتا ان کے ہاتھ سے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے, اس پیغام کو بڑھانے کے لیے, کوئی نیکی کا کام نہیں ان سے ہوتا. اور تیسری صلاحیت ہم نے دیکھی کہ پتھر خدا کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں. کیسے؟ سخت دل انسان اللہ کے خوف سے نہیں لرزتا, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, اس کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں, بستروں پہ لیٹ کے پتھر بن کے ساری رات لیٹا رہتا ہے. کیا یہ پتھر دل ہونے کی علامتیں نہیں؟ اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اس کو ذرا ملائیں پیچھے والی آیت سے, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. کیا سبق دیا جا رہا ہے آج ہم کو؟ یہ ہے اصل وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں, جب اس چیز کا یقین نہیں رہتا کہ رب میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے, وہ نکالے گا جو میں چھپاتی ہوں اور وہ نہیں غافل جو میں کرتی ہوں. تین تین دفعہ یہ دو جملے آپ نے بعد میں اپنے نوٹس میں لکھنے ہیں, تین لائنیں چھوڑ دیں, اور ابھی جو میں نے جملے بولے تین تین دفعہ آپ نے لکھنے ہیں, اور پھر چیک کریے گا اپنے دل کی حالت کو. صرف نوٹس کھول کے, کتاب پڑھ کے, اس کلاس روم میں بیٹھ کے یہ بات یاد رکھنے کی نہیں, اس بات کو یاد رکھنا ہے زندگی کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے بھی, لوگوں سے معاملات کرتے اور کراتے ہوئے, خوشیوں اور غمیوں میں, اپنوں اور بیگانوں میں, دوستوں اور غیروں میں بیٹھ کے, کہ میرا رب میرے ہر معاملے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس رویے سے منع کیا. یاد رکھیے یہاں تو یہ کہا نا ہو گئے, لیکن ہم مسلمانوں کو کہا تم نہ ہونا. اصل ٹیکس میں اگر آپ دیکھ رہے تو یہ بنی اسرائیل پہ تبصرہ ہے, ثم, کیونکہ یہ واقعات تینوں ان کے دور میں ہوئے. آپ کہیں گے چلو شکر ہے ہمیں مسلمانوں کو تو نہیں کہا نا, نہیں ہمیں بھی کہا. کہاں کہا؟ سورۃ حدید کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے, وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. بلکہ اس سے پیچھے والی آیت بھی بڑی خوبصورت ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے چھکے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اس پہ غور کیجئے گا کہ جب ایک لمبی مدت گزر گئی، کیونکہ جب انسان کچھ عرصہ کتاب سے دور رہتا ہے یا کتاب کو جان کے محفوظ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب تو سب کچھ مجھے پتہ ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ دل سخت ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو. کیا واقعی یہ آیت آج میرے لیے تو نہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، اللہ کے لیے خشیت آ جائے؟ اپنے دل سے پوچھئے، کیا میری زندگی کا آج وہ لمحہ تو نہیں؟ کیا یہ گھڑی، یہ وقت میرے دل کے بدلنے کا وقت تو نہیں؟ کب تک لے کے پھروں گی اس کو بوجھ کے ساتھ، گندگی کے ساتھ؟ سورۃ مائدہ آیت 13 میں بھی ایک وجہ بیان ہوئی دلوں کی سختی کی. یہ سب نوٹ کریں، پھر لسٹ بنائیں گے آخر میں کہ دل سخت کن کن چیزوں سے ہوتے. سورۃ مائدہ آیت 13 میں آتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. تو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ پہلی آیت سے کیا پتا چلا تھا جو اوپر تھی، کتاب کے ساتھ جب ٹائم دور ہو جائے، یعنی کتاب سے دوری کی وجہ سے. اور اس آیت سے پتا چلا نقض میثاق، عہد توڑنے سے دل سخت ہونے لگتے ہیں جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رویے میں ایسی لاتا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں میثاق تو نہیں توڑتی، عہد تو نہیں توڑتی، کمٹمنٹس تو نہیں توڑتی، رولز تو نہیں توڑتی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم دنیاوی چیزوں میں تو بہت کانشیس رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دین کے نام پہ ہم رولز کو فالو کرنا گستاخی سمجھتے ہیں. پھر ایک اور چیز، سورۃ زمر آیت 23 میں آتا ہے، اللہ نزل احسن الکتابی کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس پہ بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ کتاب کی آیتوں کو سننا، تلاوت کو سننا دل کے ساتھ ساتھ انسان کی کھال اور اس کے جسم کو بھی نرم کرتا ہے. پوچھیں اپنے آپ سے، چلے کسی اور بات کو چھوڑے، اس وقت اپنے دل کی حالت پوچھیں. ہم جو باتیں سن رہے ہیں نا، ان کو سنتے وقت میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا میں ساتھ کچھ اور کر رہی ہوں؟ ساتھ میں اپنی پسند کی کوئی اور چیز بھی دیکھ رہی ہوں؟ کیا قرآن کی کلاس میں میرا دل ایسے لگتا ہے جیسے بوٹی بوٹی ہوا ہے، پگھلا ہوا ہوا ہے؟ مجھے تو کلاٹس نظر آتے ہیں، یقین کرے بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں نا، کبھی اپنے بلیڈنگ دیکھی ہو، موٹے موٹے کلاٹس. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب قرآن پاک سامنے آتا ہے نا اور سمجھ میں آتا ہے تو اندر سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے بنتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے بنتا ہے، ہر دن نئے طرح سے بنتا ہے. دیکھیں جب تک چیز ٹوٹتی نہیں ہے نا، اچھی طرح سے فارم نہیں ہوتی. کبھی آپ نے بچوں کو وہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ جو مڈ سے کھیلتے ہیں، کلے سے، کرتے رہتے ہیں توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں پھر جب وہ چیز نہیں صحیح بنتی کچھ نہیں تو پھر ایک دم ساری گرا کے نئے سرے سے بناتے ہیں اسی طرح جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو ہمارے دل پہلے سے بہت کچھ اندر لیے ہوتے ہیں پھر جب ہم اس کو توڑتے ہیں نا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے پھر ہر روز ٹوٹے گا پھر کچھ میل نکل جائے گا پھر روز ٹوٹے گا پھر نکلے گا تو بالکل آپ دیکھیں گے آپ کا دل ایک معصوم بچے جیسا بنے گا اور اگر اس محفل میں آ کے بھی دل نہیں ٹوٹ رہے نا تو یاد رکھیے پھر اور تہیں بھی چڑھتی جاتی ہیں بعض دفعہ سن سن کے سن ہو جاتے ہیں کس کو سمجھ آئی یہ بات سن سن کے سن ہو گئے بار بار سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ آیت تو آتی ہے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں یہ حدیثیں بھی مجھے پتا ہے ہاں ابھی دیکھنا وہ بھی بتائیں گی دیکھنا بھی وہ بھی بتائیں گی پھر انسان ایسی باتوں میں جاتا ہے اس کو اپنے دل پہ نہیں لیتا اللہ کی خشیت بہت ضروری ہے انسان کے لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے کہ کیسے دلوں کے ساتھ یہ معاملے کیے جائے سورہ ملک آیت 12 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کریم جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے اصل کام یہی ہے کہ بن دیکھے رب سے ڈرنا ہے اس کے کلام کو سنتے ہوئے جب ڈریں گے نا اس سے انشاءاللہ کل گواہیاں بنیں گی نہ جانے کیوں یہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی خوبی کیا بتائی تھی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا اپنے دل کو پوچھئے دبتا تیرا دل اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کانپتا اندر سے دل لرستی ہوں ہاتھ سے قلم چھوٹ چھوٹ کے جاتا ہے کہ نہیں کیا ان کو بنی اسرائیل کے قصے سمجھتے ہوئے پڑھتی ہوں کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا کبھی کو بیمار صحت یاب نہیں ہوا کبھی ٹوٹا ہوا گھر نہیں جوڑا پھر دل کیوں سخت ہے کیوں نہیں دل ٹوٹا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو ہم نے اپنے دلوں پہ محسوس کیا یہ امانت ہے یاد رکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پہاڑوں پہ آسمان و زمین پہ پیش کیا سورۃ احزاب کی آیت 72 میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا تو بات ہے ساری اس کو اٹھایا ہے تو اس کا حق دینا ہے رب کے سامنے جھکنا ہے عاجزی کے ساتھ اپنے دل کو باقی چیزوں سے خالی کرتے ہوئے پھر فائدہ دے گا پھر اندر سے کدورتیں نکلیں گی پھر اندر سے رنجشیں نکلیں گی نافرمانیاں نکلیں گی گلے شکوے نکلیں گے اور رب کا کلام اپنی جگہ بنائے گا لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو چیک کرتے رہیں کیا ہمارے سینوں میں دل ہیں کہ پتھر کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم دلوں کی سختی کا شکار ہیں اور ایک دم پتہ چلے کہ ہارٹ فیل ہو گیا دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس وقت پریشان دکھتے ہیں جب ان کو دل کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا ڈاکٹر اس کو کوئی ایسی سمٹمز بتاتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے تمہارا دل لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے اس سے تو ہو سکتا ہے کہ انسان یا تو کمزور ہو جائے یا اس کی جان چلی جائے لیکن اگر دل روحانی طور پہ سخت ہو گئے اور اس کے اندر ہدایت کی جذب کرنے کی کیفیت نہ رہی تو پھر تو ایمان کا ڈر ہے اور یہ دنیا تو چار دن کی ہے بات تو ہے آگے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایتیں اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ دلوں کے کیا معاملے ہیں اور دل کی سختی کیسے دور ہوتی ہے اور سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ بعد میں ہم لسٹ میں دیکھیں گے کہ کیا کیا سبب ہمارے پاس جمع ہوئے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات طرح کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا, یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں رب کی یاد سے. رب کو یاد کرنا انسان کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو سن کے اس رویا, یعنی جس کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے بہہ نکلیں اور زمین پہ اس کے آنسو گر گئے, تو اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا, وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس لوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ دودھ تھنوں میں جانے سے کیا مطلب ہے کہ یہ ناممکن ہے نا. ایک دفعہ جب جانور سے دودھ لے لیا جائے تو واپس نہیں جاتا, اسی طرح اس شخص کا جہنم میں جانا ممکن نہیں. ترمذی کی ایک اور روایت ہے ابو امامہ باہلی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں. ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے, اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرایا جائے. اور جہاں تک نشانوں کا تعلق ہے تو ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں پڑے, اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑے. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ قطرے خون کے تو سمجھ کے نا, جو شہید بہاتا ہے یا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. نشان کون سے ہیں؟ مثلا بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ماتھے پہ محراب پڑ جاتا ہے سجدوں کی وجہ سے, یا جب اللہ کے لیے نکلتا ہے انسان اس کے قدموں پہ خاک پڑتی ہے, پاؤں چھلنے لگتے ہیں. آج کل تو ہم اس چیز کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے نا. نرم جوتے بھی ہیں, ساکس بھی ہیں اور کیا کچھ ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس راستے میں جہاں پہ بھی کوئی چوٹ پڑ گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, ہلکی سی چبھن بھی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرے گا. ہم جب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس لمحے میں کوئی نہ کوئی مشکل تو آتی ہی ہوگی, کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان تھکن محسوس کرتا ہے, چبھن محسوس کرتا ہے, لیکن پھر اس کو اسی چیز پہ انسان کر کے برداشت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا ہے. اپنے جسموں پہ چیک کریں, کوئی نشان ہے اللہ کے راستے کا؟ کیا کسی دل پہ کوئی تانا ہے پڑا ہوا اللہ کے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں؟ ہم تو بات بھی نہیں سننا چاہتے. یہ بھی نشان اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر کرے گا. تعلقات کے بدلنے کا, محبتوں کے کم ہونے کا احساس, یہ ساری چیزیں اللہ اس کی قدر کرے گا انشاءاللہ. ترمذی کی ایک اور روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا, اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو, کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بہت زیادہ باتیں کرنا, یہ بھی اس لسٹ میں شامل کریں گے آپ دل کی سختی کی وجہ میں. آج کے دور کا کلچر کیا؟ خوب بولو, جو تم بول سکتے ہو وہ کوئی نہیں بول سکتا, ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس دور میں یعنی اپنی ذات کے اظہار کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور جب ینگز بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ایک کسی کی بات سمجھ نہیں آتی, یہ حال ہوتا ہے. ڈومیننٹنگ سوسائٹی ہے, کلچر یہ ہے. اور شاید جب انسان بہت باتیں کرتا ہے تو تبھی وہ اپنے آپ کو ہی بڑا بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات یاد ہی نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا, تو ایسا شخص پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی قاسی القلب اس کو کہتے ہیں, دل کا سخت انسان, اور سخت دل انسان اللہ سے بہت دور ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تکسرو دہکا فإن کثرت دہکی تمیت القلب، اکثر کہہ کہے نہ لگایا کرو کیونکہ ہر وقت ہنسنا دل کی موت ہے، دل کو مار دیتا ہے. آج کا دور کیا ہے؟ فن، ہا ہا، ہی ہی، ہو ہو، گلیمر. یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ دلوں کو سخت کرنے کی ہر کوشش آج کے دور میں عام ہے. اب دل سخت ہو گئے، نرم کیسے کریں، کیسے اس میں کمی ہو؟ اب اس کے پوائنٹ نوٹ کیجئے، ساتھ ساتھ احادیث کی انشاءاللہ کوٹنگ کے ساتھ. مسند احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دل کی سختی کی شکایت کی، دل سخت ہے، تو آپ نے فرمایا ان اردت ان تلین قلبک، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. یہاں مسکین کے لفظ ہیں، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. ایک چیز سمجھ میں آئی. دوسری، صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی کبھی کچھ غفلت سی آ جاتی ہے، اس وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ گناہوں کی معافی. اور یقین کریں اس سے بہت دل نرم ہوتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے نا، پھر ٹوٹتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ علامتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے. وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ نمبر ایک، آنکھ کا خشک ہونا، یعنی اللہ کی یاد سے آنسو نہ آنے. نمبر دو، زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں مانگنا. اور نمبر تین، دنیا کی حرص، حریص. روایت ہے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند بزار کی، اربع تم من الشقاوة، چار باتیں بدبختی کی ہیں. کون سی؟ جمود العین، آنکھوں کا جامد ہونا. آج ہم دیکھیں کب روتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے. روتے ہیں تو پھر اپنے ہی غموں پہ روتے ہیں. دوسری چیز، وقساوت القلب، دل کی سختی. جس کا دل سخت ہو گیا وہ بدبخت ہے. وطول العمل، لمبی آرزوئیں، یہ کریں گے، یہ بنیں گے. بچوں کو پہلے سے سکھاتے ہیں کیا بنو گے، یہ کرو گے، پھر یہاں جاؤں گا، پھر اس یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، پلاننگ اور چیز ہے، لیکن اتنی لمبی نہیں کہ اگلا گھر ہی یاد نہ رہے. اور چوتھی چیز، والحرص علی الدنیا. کچھ اور چیزیں ہیں جس سے دل سخت ہوتا ہے، وہ کیا ہیں؟ حسد، بغض، رقابت. آپ دیکھیے کہ پتھروں کے ساتھ جہاں دلوں کی مثال دی ہے نا، تو آپ کبھی ذرا پتھر بننے کی کیفیت دیکھیں، کیسے بنتے ہیں. لیئرز بنتی ہیں نا، کچھ تہیں چڑھتی ہیں، مٹی کی، غبار کی، پھر فوسلز ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے دلوں پہ تہیں چڑھتی ہیں، حسد کی، بغض کی، بدگمانیوں کی، رقابتوں کی، اور دل سخت ہونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. ہم سب اپنے آپ کو محسوس کریں تو ہمیں خود اپنی فکر لگ جانی چاہیے اس بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری ہی باتیں تو نہیں ہو رہی. کتنی ضرورت ہے نا انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنے کی، اپنے آپ کو باندھ باندھ کے رکھنے کی، دین کے معاملے میں تاویلیں کرنے سے بچنے کی، حجت بازی سے بچنے کی، عہد شکنیوں سے بچنے کی. زندگی میں انسان کو اپنے حالات کے ساتھ خود ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ کیسا ہے، میں نصیحت والا ذہن رکھتی ہوں کہ نہیں. ایک اصول بنا لیں. یعنی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگوں سے بات کریں، بات فون پہ بات کوئی کرے گا یا کوئی ملے گا، آواز سن کے لوگوں کو کبھی لگ جاتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں یا گلا خراب ہے یا کوئی، تو فوراً اگلا جملہ جو بولتے ہیں وہ کیا؟ ہاں موسم ایسا ہے، ہاں آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے. بس میں خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ ہے وجہ کہ ہم ان چیزوں سے عبرت کیوں نہیں لیتے. ہم نے ہر چیز کو اسباب کے پردے میں چھپا دیا تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ میں ہی کیوں بیمار ہوئی؟ کیا 100% لوگ ہو گئے بیمار اس وائرس کے آنے سے؟ جب باقی نہیں ہوئے تو میں کیوں ہو گئی؟ تو یاد رکھیے کہ انسان جب بہت ساری چیزوں کو اسباب کی نظر کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دور ہونے لگتا ہے، سبق نہیں لیتا. بعض دفعہ انسان کی زندگی میں حادثات ہوتے ہیں، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیے کہ جو تیل یا معدنیات پہاڑوں میں سے نکلتی ہیں، یہ زلزلوں کے بعد نکلتے ہیں. جب زلزلے آتے ہیں، پہاڑ شک ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف دے وقت لاتا ہے. یہاں یہ جو بات کی تھی کہ شک ہو گیا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا، ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سے دور تھا، پھر کوئی حادثہ آ گیا، اچانک بچے کی موت ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی اور حالات بگڑ گئے، اب ایک دم پھٹا تو اندر سے خیر پھوٹی، مصروفیات دنیا کی کم ہوئی تو اللہ کے دین کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے خیر لا دی. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر وقت اپنا جائزہ لیا جائے. پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پتھروں میں بھی حسیات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہاڑوں سے، پتھروں سے آوازوں کا آنا، کھانے کے لقموں میں سے آوازیں آتی تھیں، یہ سب ثابت ہیں. جس وقت ہمارا موضوع نہیں، لیکن صرف سریرا آپ کو بتا دوں کہ مت سوچئے کہ یہ خاموش چیزیں ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے ہمارے فنگر پرنٹس لے رہے ہیں اور ایک دن بولیں گے. تو یہ زمین کیا، یہ پتھر ہی تو ہے، ہم انہی کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے جو اس پوری آیت میں سبق تھا وہ یہ تھا کہ تاویلات نہیں کرنی. اگر کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں آپ یہ محسوس کریں نا کہ اس کو آپ بات کہتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں، تو اس کی وجہ عموماً یہی ہوتی ہے کہ جب دین کی باتوں کو سن کے انسان بہت زیادہ تاویلات میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو زنگ لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا، پھر اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے کرو قرآن پاک کی تلاوت، موت کی یاد. ایک روایت میں آتا نا، حاضی ملزات الیانی موت، کثرت سے یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی، اور وہ کیا ہے؟ موت. اب لسٹ آپ بعد میں تیار کریں گے اپنے لیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے دل سخت ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ کیا میرا دل سخت تو نہیں، کیا میرے سینے میں دل کی بجائے پتھر تو نہیں، کتنی ایبزارپشن ہے، کتنی جذبیت ہے میرے اندر. اور اگر کم ہے تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کوئی چیز جتنی پکتی ہے نا اتنی سخت ہوتی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ کلیجی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم اس کو پکاتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو پکاتے ہیں نا اتنا زیادہ وہ سخت ہونے لگتا ہے، گلنے کی بجائے سخت ہوتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کے جتنے قریب آتے ہیں اتنے نرم ہونے کی بجائے گرم ہونے لگتے ہیں، سخت ہونے لگتے ہیں. ہم نے ایسا دین نہیں سیکھنا، ہم نے دلوں کو پگھلانے والا دین سیکھنا ہے. لوگوں کی بری حالتوں پہ، ان کے برے کاموں پہ ان کو چیخنے چلانے کی بجائے محبت سے بات کرنی ہے. اور یاد رکھیے، جس کے دل میں بات اترنی ہے اتر کے رہے گی، اور جس کو بات نہیں سمجھ آنی تو اس کا معاملہ تو علامہ اقبال نے خود ہی کہہ دیا تھا نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نازک بے اثر. کہ جو بندہ اپنے حال سے خود نہیں اس کو بتا، نرم کلام بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن جس کو کٹنا ہوتا ہے تو ایک ہیرا کتنی سخت چیز ہے اور پھول کی پتی سے کٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کر دے اور ہمیں اتنا رقیق القلب کر دے کہ ہم چلتے پھرتے اپنی زندگی کے اندر سے عبرتیں لیتے ہوئے نصیحتیں حاصل کریں، اور تاکہ پھر ہم ایسے ہی نہ گزر جائیں دنیا میں کہ جس طریقے سے بہت سارے پتھر اور دوسری چیزیں زندگیوں میں ہمیں دکھتی ہیں. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کے رویے، یعنی اسی آیت پہ بیس کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی پتھر دلی کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کو کر کے. اس میں فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کیا پس تم تمہ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں یا تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں, حالانکہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور حالانکہ ایک فرقہ تھا ان میں سے یا ان کا ایک گروہ تھا. کون؟ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو. یہاں کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ تورات. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, پھر بدل دیتے ہیں اس کو جو انہوں نے سیکھا سمجھا. وهم يعلمون, اور وہ اس کو جانتے ہیں, یعنی جانتے بوجھتے وہ اس بات کو نہیں مانتے. اور ان کی آپس کے معاملات کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, یعنی ظاہری ایمان کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی, کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں, کیا تم نہیں سمجھتے, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اب یہ دو آیتیں ہیں لیکن اس میں یہود کے علماء کے کردار پر ایک تبصرہ ہے. کچھ باتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے لائے اس بات کو کہ یہ لوگ اس معاملے کو کس طریقے سے کرتے ہیں. ہوتا کیا تھا اصل میں کہ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں کے جو لوگ تھے مقامی, وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے. کیوں؟ کہ وہ مدینہ کے یہود کی زبان سے آپ کے تذکرے سن چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کے آنے کی خبریں, آمد کی باتیں پہلے سے ان کی زبانوں سے سنی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اور آئے گا, مانوس خبر تھی. چنانچہ وہ امید پر تھے کہ جو ہی یہ نبی آئے گا ہم مان جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ نبی آئے تو وہ خود کہنے والے اور بلانے والے خود ایمان نہ لائے. اب اس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا کہ آخر یہ دیندار ہیں, جب باقی لوگ مجھے مان گئے, جب باقیوں کو فائدہ ہو گیا تو یہ مجھے کیوں نہیں مان رہے. اور تڑپ اور تکلیف دل میں جب بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, اے نبی کیا آپ ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو, کیا آپ اس چیز کی تمع رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ یہ آپ پر ایمان لائے, حالانکہ یہ تو سنگ دل لوگ ہیں. کیسے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کا کلام سنتا تھا. یہاں کان فریقن, فریقن کے نیچے اگر آپ ایک ایرو کھینچ کے لکھ لیں علماء یہود, یہاں فرقے سے مراد کوئی مختلف لوگ نہیں بلکہ یہود میں سے ان کے عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عالم تو کلام اللہ سنتے تھے. کون سا کلام اللہ تھا؟ تورات, زبور اور انجیل. انہوں نے کیا کیا؟ یحرفونہ, تحریف کر دی, اس میں بدل دیا اس کو, آگے کی باتیں پیچھے, پیچھے کی باتیں آگے کر دی, اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم کر دیا. اور کیا کرتے تھے؟ مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا کہ دیکھو یہ سنگ دل لوگ یہ ایمان لائیں گے, جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے ایمان نہ لا سکے, مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کے ایمان نہ لائے, جن کے دل سخت ہو گئے, اور دل کی سختی کی وجہ بھی بتا دی اللہ کے کلام کو بدلنا, تحریفات کر دینا، ایسے انداز کو کہتے ہیں استفہام انکاری، سوال کرنا لیکن مقصد ہو انکار کا. مطلب جیسے ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، آپ کھانا کھائیں گے تو نہیں، یعنی کہ آپ کھانا کھائیں گے، بعض دفعہ سوال ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کھائے، آپ ابھی کھانا تو نہیں کھائیں گے، اب یہ دیکھنے میں سوال لگ رہا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ نہیں کھائیں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کی حالت کھولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تو آپ سے پہلے اور کتابیں بھی پڑھ چکے اور اس کے اندر بھی انہوں نے تحریفات کر دی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے، سورۃ مائدہ آیت 13 میں آتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کا یہ اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور وہ تعلیم جو ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ایسے لوگ جو تھے وہ اللہ کے کلام کے اندر بھی مشق کرتے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی ایکسرسائز بک بنا رکھا تھا، اپنی مرضی سے لکھا، اپنی مرضی سے مٹایا، بڑھایا اور گھٹایا. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہود اوس و خزرج کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی کبھی اوس اور خزرج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تو دعائے فتح کیا کرتے. پھر جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کر کے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشیر بن براء نے ان سے کہا، اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کی یہ صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سلام بن مشکم یہودی نے جو بنی نذیر میں سے تھا ان کو جواب دیا. سنیے اب ذرا، یعنی دیکھے کہ انہی کی بتائی ہوئی باتیں دوسرے لوگ سامنے کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی علامت نہیں جس سے ہم ان کو پہچانیں، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جس کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے. یہ سیرت ابن حشام کی روایت ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، والیوم 1 پیج نمبر 373. تو کیا سمجھ میں آیا؟ جب دل سخت ہوتے ہیں، جب اللہ کے کلام میں تحریف ہوتی ہے تو اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کوئی ایک چیز سب کو اچھی لگتی ہے، کسی ایک کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس کا مزاج بگڑا ہوتا ہے. گھر میں کھانا پک رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، سب کو اچھا لگ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے اچھا نہیں، سب کہہ رہے ہیں نمک ٹھیک ہے، ایک کہتے ہیں نمک تیز ہے، کیوں؟ اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ حق کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ حق کو ٹیڑھی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا. پھر ان کی تحریفات کی ایک اور دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اسے اپنے ہاتھ سے خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں. تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے. اور آگے ان کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں، کہتے ہیں واللہ میں نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پہ نازل ہوا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت، یعنی کہ تم ان سے کیوں جا کے دین کے مسئلے پوچھتے ہو، وہ تو تم سے آگے تمہاری کتاب کے مسئلے نہیں پوچھتے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بدل دیا اور اس طرح کی باتیں کی. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی کلام میں تبدیلیوں کے بارے میں آتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اس چیز کو بدلا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیے تھے اس کو اپنی زندگی میں ہی اس کو بدل دیا. مثلا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ انہوں نے کیسے کلام اللہ کو تبدیل کیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ان کے پاس آیت تھی, انت نبی ولدتک من البتول, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تو میرا نبی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو کہ تم میرے نبی ہو جو جس کو پیدا کروایا بتول یعنی مریم علیہ السلام سے. انہوں نے تحریف کیا کی, انت بنی ولدتک من البتول, صرف نون کو باہر با کو نون کر دیا تو نبی جو تھا وہ بنی بن گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو میرا بیٹا ہے اور تجھے میں نے بتول سے پیدا کروایا. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ جرت کتنی بڑھ جاتی ہے نا انسان کی جب وہ اللہ کے کلام میں بھی تبدیلیاں کریں. انہوں نے تو ایسی بہت ساری تبدیلیاں کی, کوئی آج ہم بھی تبدیلیاں کرتے ہیں قرآن میں, کوئی ہمارے بھی حالات ایسے موجود ہیں. ان کی تو آگے آپ خبریں بہت ہی پڑھتے جائیں گے کہ کس طریقے سے کرتے تھے, کیونکہ یہ موضوع آگے بھی چلے گا کہ انہوں نے کلام کو بدلا. لیکن یہاں اس موضوع کے ساتھ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے اپنے حالات پہ بھی قیاس کرتے ہوئے کہ جب لوگ اللہ کے کلام کے اصل معنی بدل دیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آج ہمارے ارد گرد والوں کے دل سخت ہیں؟ آج کتنے بڑے بڑے مسئلے ہضم کیے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے حرام فتووں کی بنیاد پہ حلال بن گئے, دل سخت ہو گئے. تو یاد رکھیے تحریف, اللہ کا کلام بدلنا چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کی بات بدلیں, ہماری کو بدل دے تو کیسا لگتا ہے؟ بس میں آپ میں کسی سے کہوں کہ یہ لیجئے, یہ ذرا جا کے باہر وہ ریسپشن پہ یہ بات بتا کے آئیں, اور آپ وہاں جا کے اس میں دو چار جمع کر لیں, کم کر لیں, کچھ نہ کریں, صرف وہی بات کہیں لیکن ٹون بدل لیں, طنز والا مذاق دیں, بلائیں ذرا ان کو. ایک اندازہ آپ کہیں کہ ان کو بلائیں, اب آپ کو بلا رہی ہیں, اور آپ میں سے کوئی بار جا کے کہ وہ کہہ رہی ہیں ذرا بلائیں ان کو, فرق ہو گیا نا. اب یہ رویے جب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوں تو ذرا سوچیے اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا. اور پھر دیکھیے کہ جب ہدایت کا اصل سورس ہی آلودہ ہو جائے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ جیسے فوڈ پیور نہیں رہتا نا تو صحت خراب ہوتی ہے, اسی طرح یاد رکھیے جب ہدایت کا سورس پلیوٹ ہو جائے تو پھر روحانیت گزر جاتی ہے. آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہمارے پاس روحانی طور پہ غیر صحت مند ماحول دکھتا ہے. ہر بندہ دین کی اپنی پسند کی بات کو لے کے چل رہا ہے, لوگ بڑی بڑی باتوں کو لاتے ہیں اور اس طریقے کے معاملات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا کے اصل میں ہمیں بتایا کہ دیکھو او مسلمانوں اپنے دلوں کا جائزہ لو. وہ تو مسلمان کیا ہوں گے تمہارے کہنے پہ جن کو نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی, لیکن آج کیا مسلمانوں میں ایک بے حسی نہیں تاری؟ کیا آج ہم مسلمان اس کتاب سے دور نہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ پاتے ہیں مضبوط؟ نہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کتاب کے اصل پیغام کو عام کیا جائے, تمام گروہی تعصبات کو ہٹا کے, لوگوں کے دنیاوی دینی مفادات کو ہٹا کے صاف ستھری ایک ایسی تفسیر کی جائے کہ جو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بات میرے رب کی بات ہے اور مجھے اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو بالکل آسان معنوں میں نہیں پیش کرتے. آج بھی دیکھیے کہ جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے تو لوگ مشکلوں میں کیوں پڑنے لگتے ہیں, اور وہ تمام گتھیاں ہیں وہ نہیں ان سے سلجھتی. تو لہٰذا ان لوگوں نے دین کو بدلا اور اس سے کیا نتیجہ ہوا کہ دل سخت ہو گئے. اب یہاں سے آیت نمبر 76 میں ان کی ایک خفیہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں. کیا تھی؟ وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ تو ٹھیک ہو گئی نا بات, اب اتنی بات تو معلوم ہو گئی. آگے کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ. یہاں بَعْدُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ کون ہے؟ اصل میں یہ ایک مکالمہ ہے علماء یہود کا عوام کے اندر جو یعنی عام یہودی تھے ان سے کیا کہتے تھے؟ اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، کیا تم، تم سے مراد وہی عام یہودی، اور ہم مسلمان، ہم کے نیچے ضمیر لگائیے مسلمانوں کے لیے، کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو کیا باتیں؟ بما فتح اللہ علیکم، جو کھولی ہیں اللہ نے تم پر، جو تمہیں اللہ نے باتیں بتائی تھی تو مسلمانوں کو جا کے بتا دیتے ہو، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہاں سے بریکٹ میں چاہے کر لیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے اس ذریعے رب کے نزدیک. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب اس بات کو میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں جس طرح آپ کو بات شاید سمجھ زیادہ آئے گی. بس آپ دیکھیے کہ گھر میں کوئی بات ہوتی ہے، بچے بھی سن لیتے ہیں، اب وہ بات آپ نہیں بتانا چاہتے اپنے کسی رشتے دار کو. مثلا گھر میں آپ کے پاس کوئی چیز تھی، آپ نے چھپا لی، آپ سے آپ کی دوسری کوئی رشتے دار ہے وہ مانگنے آئی تو آپ نے انکار کر دیا، یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں تھی. اب بچے نے وہ بات جا کے بتا دی کہ ہمارے گھر میں تو وہ چیز ہے، تو گھر میں آپ جب آتے ہیں تو بچے کو ڈانٹتے ہیں نا، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ اب وہ کیا سوچیں گے کہ ممی کے پاس تھی اور اس نے نہیں دی؟ سمجھ گئے نا؟ یعنی بعض بچے وہ باتیں بتا دیتے ہیں جو بڑے نہیں بتانا چاہتے. علماء یہود اپنی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق تھی انہوں نے چھپا رکھی تھی. عام یہودی، ان کی دوستیاں تھیں، جیسے آج ہم مل جل کے رہتے ہیں تو ان کی بھی دوستیاں تھیں، جو اوس کے لوگ تھے، خزرج کے لوگ تھے، تو باتوں ہی باتوں میں وہ ان لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آتے اپنے استادوں کے پاس تو ان کو ڈانٹ پڑتی. کیا ضرورت تھی یہ بات بتانے کی کہ ان کو بھی پتہ چل جائے؟ اس کے بارے میں ایک روایت آپ کو بتاتی ہوں. یہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، پھر ان سب کے کی عبادت کرنے والوں کے بھائیوں، تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ خبردار، اپنی آپس کی باتیں انہیں نہ دو، ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ہے، جلد ایک پیج 152 میں، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ان کو ایسی باتیں بہت عجیب لگتی تھی کہ یہ کیوں بتاتے ہیں. تو اصل میں تو یہ دیکھیے کہ دو رخی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ چھپاتے ہیں اندر کی باتیں باہر، باہر کی باتیں اندر. اب آپ ذرا اپنے لیے بھی تو آ جائیں، ہمیں تو فکر اپنی لگی ہوئی ہے، وہ تو جو تھے سو تھے، کیا ہمارا بھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں؟ لکھیے اپنے لیے، کیا میں بھی کوئی ایسی باتیں اپنے دل میں رکھتی ہوں جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی؟ آپ دیکھیں، یہ آج کے سبق کا تیسرا نقطہ آ رہا ہے جہاں پہ ہمیں ایک خاموش سا پیغام دیا جا رہا ہے. کیا؟ چلیں پچھلے دو میں بتاتی ہوں، تیسرا آپ خود لکھ لیں گے. پہلے کیا پڑھا آج؟ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو. دوسری بات جس سے انسان کو بیدار کیا گیا وہ کیا تھی؟ دیکھیے آج کا سبق اس بات پہ زور دلوا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ڈھکے چھپے کو جانتا ہے، کھول دے گا، ظاہر کر دے گا. یعنی وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آیت 74 کے آخر میں تھا. اب آپ 77 آیت کو نوٹ کریے اب اپنے پاس، اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ بتائیے، جس قوم کو ایک کلام کے اندر، ایک نشیز کے اندر تین بار اس بات کا ریمائنڈر دیا جائے کہ دیکھو اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو یا رکھتے ہو، اور اگر اس امت کو اس بات کی سمجھ آتی ہو تو کیا پھر اتنی خیانتیں ہوں، اتنے غبن، اتنی چوریاں، اتنی ڈکیتیاں ہوں، لوگ ایک دوسرے کی اتنی بیک بائٹنگ کرے؟ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا میرا یقین ہے کہ میرا رب ڈکے اور چھپے کو ظاہر کر دے گا؟ کیا آج واقعی ہم لوگ اس احساس سے نڈر ہو کے تو نہیں جی رہے؟ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے حال کو نہیں دیکھے گا، اس کو درست نہیں کرے گا، بات نہیں بنے گی. دوسری بات، ان آیتوں کے ناطے سے کیا آج ہم نے قرآن پاک میں بھی کچھ تحریف کی، انہوں نے تو کیے، حکم بدلے، معنی بدلے، تفسیریں بدل دیں، کیا آج کتاب میں بھی تحریف ہوتی؟ دیکھیں لفظوں میں تو نہیں ہو سکتی، زبر سے زیر اور زیر سے زبر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے. اور کچھ نہیں نا، تو دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشوں کے مطابق بدلا جا رہا ہے. شرک کا مفہوم لوگوں نے اپنی پسند سے بدل لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بدل دیا، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ. منہ سے کہتے جاتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کب؟ جب گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. واقعی یہ کیا ہے؟ نظریہ بدل دیا نا، کچھ نہیں ہوتا. نمازوں سے کیا ہوگا؟ جنت تو جس کو ملنی ہے مل جائے گی. تو ہم نے اپنی تاویلات کو دیکھنا ہے کہ ہم تو کوئی ایسی چیزوں میں نہیں آ چکے کہ جو ہمیں دل کی سختی میں مبتلا کر دیں. اب یہاں تک دیکھیے کہ علماء یہود کی بات تھی، اور اس کے بعد سے اب عام یہود کی بات ہوگی. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک کی آیتوں کی، تاکہ آپ اس حصے کو جذب کر سکیں.